ماويك لما برخلق هاتن بودر ياتي شاخاي بو راو ماسي بلام هندي كسب لم يبتوكي كنترول يعني هنا بو كاد بسر بردن استاش بام بلما تحقيقي نو بزاين تاچن لدورو اتوانين كنترول يبكين هم بلما كرشيكي زور قورن بودر بستاكار جوانا هر اللي بلمي كي راس دقيني باوك يا ملاكا بله ايوا همو كسك تام بيزار كردو بم بلا ما بشكول ايوا ايوا چي تانوي اي اگر بردوام بن بمشي ويا هر چي مازي له دريا چكا راكا ايوا چي تانوي اگر هر چي بيزاري كردو دوي برو له شنيش كراو كي او ت چي ابا انا هيس حالي دا بدي سلا ساري على كب كبرون ای چه کردی؟ بچه برام که مانم کرد. وای بکر تو کبیزاری کردم. همون روز شر درست بله نوان را چه کان اوکراینی به بلم کرد بسر بن. استاد سیدیا کم. بسیاری واسطه نمیشونی علی کتنه دبرانیره. بسیاری تربیه شر بوستی نوش تک بکن که همون راضی بن. پیتان چونه که ام دریا چه بس کن لنوان مانا. رمپی ام نقصاب کم برای زن. ایره شوینی زوری لیه براو کواته بو شوینه کن تن نگورن من باما بس نهاتم بو هم شوینه تنها بره کود بو که هاتم براو ماسی اگم لیه بو که خریکی راو کردن بوی و بینیم هیچی شنگر و باشتر شوینه که تر تعقیب که تو تا با امان جی خود که بی اوی خوشی لیو گنجانه تک بی استا برو شوینه که تر بدو زره و گورم ایر متی مانی بلا مکه درگین هولی خو میم او بلا مکه مانگی مادام راو چیکی لی هاتوی وقتو هات خینا کمنا روم تن حالا بر خاطری تو روی براست من نوم رامی کامیلا هیوادارم امشونن دابش بین لنیوان مانا بابا کارهنانی ام بلما اتوانین راو چی؟ راو کردن بدر زور خوشه بلان توزه کتر ببلمی کنترول تاقیه که اینو بزنی نو چونه بیا چونه توانه ببلمیشی کنترول راو بکات هنه جار نچاره بین که دارکان من بگورین تا قلاپه که جورتر هر بین بلان و بلمه کشکه من بو چاره سرکا بلان اخری ما پره لعام او تا ماسی که گوریه سیکن ایسا ایو دلنیا بون که امشونه ماسی لیا ایسا برون به توانه هم مناله کرد واگه بینم تو زور لیه هاتوی و هم که باشه کاری سا دست بپین هاو ریان من کشم نیا بلام چم بله مکه بکر بینین پیویست شوازه کدوزی تو بلام هیچ سودی نیه چون که همه تنها بله مکه بو کار بسر بردن پیت چونه خوراکه که بو بله مو حلواسین دواتر بینیرین بو او شوینه که خو من مبس مانا بلام من نزانم تو بلی ام بله مماسی گوره را کشه اتوانم چند پی خوشه اوان ده یزکی زیاد که من بله مرامی کواته تو پیش سازی تو ازانی که من چیم لمشکایا پیم بلم کورا چی لمشکایا چون که اوی راستی به منی چطه نگشتم تو زشتر خود ازانی اکریت زور ببرشی سودی لیور بگیری ها او چی لی اکری یک دقیقه چاره که زور چاکه سیر که خوراکه که ببله مکه و حلواسی چی؟ اما لبنی دار بکارینی شتیوانه بی بریار لسرم شوازه می بخراب ها و رتا انجام که نبینی باشا استاش ایو آماده بن راوکه من ببلمی کنترول دست بیکین نتوانی توزه خیرایی که کم که توا؟ اما کم ترین خیراییتی رامی ام شوازه باشا بلام چی؟ وقت دیاره بلما که باش بکاره هینی بلام شونی گنجایی راو کردن نازانی بلام خومن راوچی نیم تاوکو امشتانه بزهنم تو ابو ایل سرطاو امت پی بوت مایا وازانی راو ماسی هر یاریو کاد بسر بردن ها پیم بلای وازانی ایلو اخو تو رابی وارو وراسکی لی تو رابی رقم پی باو امره ببینم زور خیرایا ای خواه چند راو چیکی نایبا چون که زور گرنگا پیش و اشتیگ بکر بینی با تواوی بی ناسید گر بشه و یکی گشتی لی تبگا ما هیچ کشه من نبه استا با هوی ام بلا ما هرشکم سر نوچه گنجاو زور باشا شی کشه یک بوین ها راست خی بلمکه هاو سنگی لدز ده ای خواهی جم بیا گفنم زاره بلمک ما لدز داره چید مسیح که گوره بلمکه را کشه باش بو بسلامت تی باری اوه تا هشتا ماسه گلیره ایا اما ماسه که گوره بوی هنده به هیز رای کشاو بله مکی هل گرانو توا کوه ماسه که من پی پیشان بند سیر کن دریشگی لسی سانتیم زیادره بیز اما اوه سلمنک لیسته به دعابه بله می کنترول راو کن من چن من دوم بلا من زور خوشحالم بسر کودنیم از بونه نایابا گروتینی رامی ویلی کردون که زور بباشی بیر لما بکمو وزاح تو لکوی هاتی رامی بخیر بی فرمو وره تاو بولا درست کدنی ام بلا منویا پاجوی او ماسی بلا مکی هل جرعه و بریار ما که بلا مکی هنده بهیز کم که هرچن اگ ماسی که بهیز بید نتوانی بلا مکی هل جرعه توا هل بروش اما تو را بهیزم دروس کرد تا وکو راو کردن بمبلمه بسودتر و بورتر بید رامی پیا چونه؟ بیا کمان راو ماسی بمبلمه زور خوشتره بی وگل دار ابوه هرچون یک بیدم دهنانم سرکوتو کم لبروی راو چی که زور شهرزال بردم ماوستا و ایوه سرکوتو بید تو پیش سازی که شهرزای تو هر وازور سرکوتو شی همو تان بخیر بین هاو ریان امرو بخوشی بلمنیوگه و آمده بونی که اگرامی اهنگ جاریم هر بجی بو تزوانه کنه ولی بای سادس کن بتاقی کدنیم بلما ای پیم بله اوال قبچوگه چیه پیوه یکی کات یک رو لعره بی بیگومن داریش بونی هیا ای با چی داوکت دون شوی و بگرامی بو اوی خوراک کل سر آوکه نوسته تو هر وحا کات یا ماسی بکری زیانی کمتر بدارکی اگینت کواته کاتی خلافک ماسی گر اما قبسوگا قرچه ها رامی دی بای اصاد از بکر بین رامی زور باشا او تا استاش بلا مکمان بروشونی گنجاو برای ویا او زور بیس راحت راوکا رامی بشیوی اگر راوکات اللی لسر بلمی که راستقینه و لناو راستی دریاده لما براس تشتكي نايابا سيكن بلا ما قبل ماسيشي قوله وقرايا ولا مال تورا كم بربا ماسيكيت يكم دي خيراكا دي ورا او تاشي وازنو يكت سركوتو برامي پیش بینی ام سرکوتنا گوریم ناکرد ترسان ماسیکا ام بلا ما شب گیره توا یعن در رجبین مبا تواتا لم حالتا یا اتوانین استب چینا اشکو تینا دیارا وا ای باشا توم چینا و اشکو توا ایو اشکو تینا دیارا لکوه اواتا او اشکو تپر لماسی چون کتا استه هیچ کسی نتوانی بچه تناوی وا ها؟ زور درست ناکه زور راسته هر لشوینواره چه ام اشکوته هن مانداد بر راو کردن لبروی ام اشکوته پره لماسی بلا می باشه چون بلا ما کنترولکه لناو اشکوته که بکاریانی رامی بکاریانانی زور آسانه چون که ماسیکان لاشکوته که هنو هیچ کسی نتوانه بیانگاتیه تنها ببلا می کنترول نبه بس اویه ببلا ما کنه بید بیشی و ایشتر نتوانه این بچی نجوره کواته بلا ما کنترول کلی شو نگاه بکارین این کم روب نتوانه بچه دوانی رامی آها پیم بله استاش باكم هولي خو من بين دنگ دانوی ما تو رکه حالا من کرد او دنگی که امالیه ترسان دنگی ما تو رکه بو او این بشی یکم من دوران که گوزا بلام تویش تا خود نیا و بدست وانی رامی بلام اما دوران که زور گوریا پیم وابی دمه تنها حولیگ بو اتوانین دوباری بکینوا جاریک تیر هول برو رامی رنگ به حالا جولاند بیتر چونکه لناو راستی اشکوته که ابو اوکاتا اما راستی که زور گرنگ من نبکر اوی جوی ماسی شهر هستی بیستنی به هیزا بوی دنگی ما تورکا ویلی کر راب کرد کواتا بید ام بلا ما بیدن کن یا خود ما تورکی بگورین با ما تورک که هیچ شیوه یک دنگی نبید ها؟ علی چی؟ زور آسانه چند گوران کاری که نیتی اکین لبلا مکیا پیویست من با ماتور چی کار باییم وزه ایوادرم خیرم کار بکی همو حولی خومه هم تام ایواره کتایی پی بینم دی بلمکه آل گرین اریستا دو بره حوله ایمه پاش اوی بلمکه و چا کرد سرکوتو نبوم لچاک سازی کردن لو بلمه هم بایا بلمه که نویم دروس کرد که با وزه کار بایی ایشکات بلام ام بلمه بچوکتره نه توانه ماسیه که بدوی خوی در راکه شد تنها اتوانه خوراک که من بابره بشوینی بونچو ای اوه چوانه کرید؟ زور چاکه استا باوردی سیر که اها ام جیره ام شارلوتو که خوراکه که حالا گرید تنها اوانه تیگشتم که ام بلمه قلاپکه حالا گرید بلامه که گیره که اکاتوا اتوانه لدورو کنترولی که بهوی ام جیهازه و چون که اگر بیتو پنجبم دوگمه دابنین او اوکات خوی یک سر خوراکه که فره داد بجوانی سیر کن براستی کاری که جوانه ازانی حالا یکی گورت کردوا؟ ده باشه دی حالا کم پی بله که گوزه احلی راستی هم نمه تو به هیواکم بلان بم بله من نتوانم راو بکم چون که کشی سوک و خورا گرنیه استالیم تیگشتی؟ شتکونکانی زور بسودن ما بسه چیه؟ بیز به بیهیوایی نکا ابه هول بی ماتوری ام بلمه چاکی تو که گوزاح یک هول پیویز نیه با گشتن بمه بس که گوزاح توزه پلم کر لدروس کرنی او بلمه بچکوله ده تا کاتی زیاتر بفیرانه دین رامی بلام لبردلی تو چند گره کاری اگلم بلمه یا بکاره هنم تابتوانه با آسانی بچه تا اشکوتو بکاری بینین سپاس با هولکانه هورکم بلام چاک سازی زور آلوزه خود درست کردو علی قرص چا کردنی ای پیش سازی شارزا هشتا تواو نبوی وزح چاک سازی لما تورا کاری که قرص و پیویستی باوردیه بلام تو به توز خیراکی چون که من بروان به تواناکانی تو هیلم بواریه بوی هیچ تیگ نیه دو امان بخالم کاریه اصابو درونه کمو تاب تو این ماتور را کنیو بکار بینین، ابی بزانین، اما ماتور را هیزی چن یک برگه آگرید. چون که هر بلمو ماتور را کی تایبتی هی که لگل چشیا گونجاوا اگر نه حسنی لده سیاد. و تا آگداری ام لعنه بین پیویست وستاقی زور آگدار بید. چون که گرب منوی ماتور را کی کاربایی دروز بکین، ابی بزانین هیزی ماتور را کی پیشتر چن یک بوا. چون که هنده کان بناود کارکن، گربی تو اما نزانیم رنگ بلمکمان لده زبین. چون که پیویست ام ماتور را بچکول کاربایی هیزی وکو ماتور را کی پیشتر وا بید. و رنگ ماتورکی پیشتر هزی لما تورا بچکول کاربایی زیادر بید. لبر اوا پیویست زور باوردی حسابات بو امب کن تا وکو توشی گرفت نبین. گربه تو هزی ماتوری غازی سه هنده هزی ماتوری کربایی بید او آبید ام هزه بکر بینینو تابشی کن که وکو هزی کربایی که در بسید رامی کواتا هزی سه ماتوری کربایی هنده هزی ماتوری غازی ابید رامی یک دقیقه بوست وضح چون که من هیچ لهاو کشا عرض بیدکاری کن تیناگم پیویستی بشار زایی که لبوار حساباتا من تیناگم و تو چی؟ زوش چاکه سیری بیروکه که لسرم دفتره وینم کردو سیری که بلان هیوادارم زیادترم بروم که تو تاکو من تی بگم وضح تو زگلم و پیش پیموتی که ما پیویست من با ماتور رکه که هزی هر وکو هزی ماتور رکه پیشتر بیه و تالم کاری اصر که تو بین پیویست من بسی ماتور رکاروائی هی رامی اگر نه نتوانین بلان من هولیم ام هزه لدو ماتور رکو بکمو لبریوی لسی ماتور را بیت کواتا آوایا بله تنها پیویست من بدو ماتور تاکاره که من سر کوتو بید بلان تو توانی هزی سی ماتور تنها لدو ماتور رکو بکی توا پیم بله هولیم تاب توانم نیاگریلم بلا میاب کم مادم بسوده و راو کردن براستی رامی فیری اموانه ای کردم وریابا وزاح وریابا بالا دسمان رانکا رای کشا وزاح رای کشا ها رای کشا دی برانکا ای خواهی جنلم کرا هنده هو گری راو بو بدم خیشو باس یکات بلا تواوك الوزاح كاتي خونية دي هستا دي بابرين بوشكا تونا دياركا دي هستا وادي على دواني شوهيج لنوستوي زور باشا بعد از بكار بين الراو كردني ماسيكا لأشكا تونا دياركا زور شاكا دي زور باشا والله رو مان کرد دریاشا گیده سی سانتی ما درزی اتری بید من پیم واگو لما گوره تری بید جاره کتیر وامله راست بچوکا بلام ایم راو کردن ببلمی کنترول من تاقی کرده و پاشا میادگاری اشکو تا ندیاره که یا دای ور رامی استانو ری توی تا هم بلما تاقیب که توا زور باشا ایسا تاقیه کم و بیوگو من سرکوتو بم اوه چید لبلا مکر کرتا شوه و کوی استایی لبید ها؟ کاته کمن خوتو بم بدری جایی شو چاکسازی تیا کردو خریه کی بو؟ اوه تا وابرو ایره وید اوه ماسیه که گوره یا ها پیم وابه بلا مکه کشه یکی تیه کوتوا ار والله واحد هر والا ماسی که دوری گرتوا ماسی که به هیزی که زوری و ایوی بلا مکه برو دو را کشی محالا بلا مکه ایاب بردکه یا تو لجاتی من بکاری بینت که یا زور باشا هر رامی اگر لخود بیر ایلو بختا اگر لخود رامی جان نقوم نبیل سەرکەوتوو بووم. ئێستا هەست بە ئیستراحەتێکی زۆرەکە. بەڵام خۆماسەکەمانە دەست چوو ڕامی. درێژێکی لە 50 سانتی مەتر زیاترێ بوو. لە کاتێکی ترا ڕاویەکەین. مادام ئێستا زانیومانە ئەو ماسی لە وشکەوتە یاژی. بەڵام ڕامی زۆر سەیرە کە ئەو ماسیە توانی ڕابکات. وام زانی بەلەمێکم دروست کردوە کە هیچ کێشەیەکی نییە و خەڵکی تر بە قولاو ڕاو ناکات. وەی ڕاوچی پێویستە ئەبێ ئەوە بزانێ هیچ شتێک لەدار باشتر نییە، هەرچەند دەشتی تازە و پێشکەوتووش هەبێ. ڕاوکردن بەدار خۆشترە چونکە فێری ئارامگرتنێ ئەکا. بەڵام ئەم ئامێرە پێشکەوتووە. ئارامگیری ڕاوچی ناهێڵێ، بەڵام شێوازی ڕاوکردن بە بەلەمی کۆنترۆل زۆر خۆشترە.